komentari su smo zajedno temu sljedećeg našeg pravog oca Mandita i Ladiona, koji nam dolazi iz manastira Benavna, manastira posvećenog svetom arhangelu Gavrilu. On je kao naslov svoje teme uzeo jedno viđenje koje je imao prethodni pakom je veliki. A mene lično posebno obradovalo što je otac Ladion pokazao time sposobnost da uzme žitije jednog prethodnog oca i da onda iz tog žitija izvlači pouke, da se nešto prepouče, tako da sa nestrpljenjem očekujem lično da čujem njegovo izlaganje, a da je to jedan veoma pogodan i djelotvoran način da se pouke izvlače iz žitija, da to ne postane samo kao opis nekih događaja, nego da u stvari sve to što se dešava u njihovom životu, da je sve to u stvari jedna pouka, da se na osnovu toga može napisati i prava teorija monaštva. Dokaz je jedan od velikih igumana iz 20. veka, Simona Petrić Igman, Stras Emilijan, koji je tumačiti žitije prepoznao Mila Kadeskog, stvari dobio na kraju jednu knjigu, Blagodatni put. I kako kaže nasljednik na igumanskom tronu, njegov nasljednik, otac Jelisej, kaže, to je bilo vjeruju, kao povedenje vola vere, monaštvu naših starca Emilijana. Tako da, ovim rečima bih da najavim naše sljedeće govornika oca Ladiona. A njegova je tema izlazak iz provalije, viđenje prepunog pakovnja ka uteha i potreh monasima posljednog vremena. Svešteni vladiko, časni oci, prepoznane matere i sestre monahinje, velika mi je radost i uteha već što smo danas zajedničarili u svetim tajnama i posebno osjećam jedan trepet kada stojim pred onima koji su od mog roda. Često mi govorimo da smo srpskog roda, ali zapravo najdublje osjećam monaštvo, odnosno hrišćanstvo, kao svoj rod. I u monaštvu sagledavam i trudim se da sagledavam tajnu samoga Boga koji se javlja u opštežiću. I ceo ovaj događaj je veliki blagoslov, jedan posticaj i zahvalan sam na tome episkopu Pahomiju. Inače, ovo ime Pahomije se spominje toliko često danas, a i ja ću da ga spominjem, i to zaista mi nije bio povod taj što je sveti Pahomije veliki zaštitnik, svetitelj našeg episkopa. Tek mi je to ovako došlo pred oči kada sam došao ovde, nego kada sam želeo da govorim o monaštvu, to mi je prva slika i tema koja mene lično negde tangira, a kako sam video tokom ovih 20 godina koliko sam u manastiru, nije samo meni bliska i ta tema i potreban razgovor o njoj. Posebno mi je drago da su tu nama oci svetogorci, zato što je Sveta Gora koren naše duhovne tradicije. I ako Sveta Gora napreduje, napreduje i naše monaštvo. Ako Hilandar dobro stoji, dobro stojimo i mi, i Hilandar osjećamo kao svoju kuću, kao svoje polazišno mesto, i mislim da bi trebalo svi mi da se vraćamo onome što je svetogorska tradicija i negde Sveta Gora da nam bude kriterijum. Pa i braćo i sestre, vi svi treba da budete kriterijum meni, i mi jedni drugima, zato što u sabranju sam Bog sudi, koji je živo prisutan u svima nama. On sudi pomisle i srca svih nas koji se trudimo da mu služimo. Opštežiće je velika tajna. Opštežiće ne treba vezivati samo za monaštvo. Brak je opštežiće. Opštežiće je zajedništvo u školi na neki način. Opštežiće je, postoji među ljudima koji su na istom poslu. Možemo da kažemo, parafrazirajući reči svetoga Vasilija Velikog, da je čovek biće opštežiće, čovek je biće zajednice. Čoveka je istvorilo prevečno opštežiće, odnosno sabor Presvete Trojice, Oca, Sina i Svetoga Duha. I svaki život u opštežiću jeste zapravo slika života samoga Boga u onoj meri koliko je to nama kao stvorenima moguće. Nije čudno da se opštežiće na istorijskoj sceni pojavilo u čudesnom četvrtom veku. U čudesnom četvrtom veku u kome je znamenje časnog krsta na nebesima objavilo stvaranje carstva hrišćanskog. U tom čudesnom četvrtom veku se stvaraju zbegovi za one koji žele da žive carstvom nebeskim već sada i ovde. Stvaraju se temelji nebeskog Jerusalima, zato što je slika carstva nebeskog je grad nebeski Jerusalim, koji kao nevesta ukrašena silazi sa nebesa na zemlju, a nadahnuti Bogom sveti oci, rodonačelnici opštežiteljnog monaštva, počevši sa svetim Pahomijem, stvaraju gradove gde će se služiti Gospodu Hristu. Gradove utvrđene, ljudi koji su sabrani u istoj veri, sabrani oko tela i krvi Hristove, koji su sabrani oko trpeze Gospodnje. Oko utvrđenih zidina nalazi se hram na kome je trpeza kao centralno mesto opštežiteljnog manastira, jer po evanđelskim rečima Hristovim carstvo nebesko je zapravo trpeza ugotovljena na koju su svi prizvani, mnogi prizvani, ali je malo izabrani. U to čudesno vreme koje nagoveštava, može da se kaže, i kraj istorije, kada ponovo treba da se pojavi znamenje pobede koje će da najavi dolazak slave, dolazak u slavi Gospoda Hrista, odnosno krst časni, koji treba sada da najavi ne samo prolazno carstvo, nego ono neprolazno, večno carstvo Hristovo, koje treba kao nevesta, kako rekao, da siđe sa nebesa na zemlju. U to vreme, krajem trećega veka, rađa se i sveti Pahomije. Kako se govori to u njegovom žitiju, kao krin iz trnja, on je odgajen od nezabožaca, nezabožačkih roditelja, ali od malena je projavljivao posebnim znamenjima blagodatni dar koji će obilno da se u njemu razvije, nije želeo da jede od idolskih žrtava. Idol koji je govorio iz jednoga, demon koji je govorio iz jednoga idola u hramu, je umukao dok je dete Pahomije boravio tu, i to je nagoveštavalo preslavni život ovoga svetoga muža. On je zanimljiv zbog toga što u sebi baštini različite kulture. On dolazi iz Egipta, drevne civilizacije koja je po mnogo čemu vrhunila u predhrišćanskom periodu, iako je obično simbol za zlo i ropstvo, ali u vreme svetoga Pahomija to je već helenizovana egipatska kultura, a on u vreme ravnoapostolnog cara Konstantina Velikog učestvuje kao vojnik, rimski legionar, u ratovima protiv Maksencija i putujući sa vojskom, on se sreće sa hrišćanima koji njegovu dušu zauvek ranjavaju ljubavlju božanskom, ognjem božanskim ljubavi koji su u njemu razgorevao tada, kada je video njihovo milosrđe, njihovu nepatvorenu i nenameštenu i iskrenu ljubav. On se vraća iz ratova i monaši se i ubrzo po Božjem blagoslovu on osniva i prvi manastir. Značajno je za našu monašku tradiciju da ona u sebi utkanu sadrži i tu tradiciju rimskih legionara, rimske vojske. Izgleda da je obred inicijacije rimskog legionara imao srodnosti sa činom monašenja i legionar je primao delove svoje opreme, štit, mač, kacigu, oklop, sandale, kao što ih prima i svaki monah kada polaže svoje zavete. I tada Sveti Pahomije postavlja temelje onoga načina življenja koje i mi svi se trudimo danas da provodimo. Sveti Pahomije je sličan i Mojsiju, kome se na Sinaju javio Bog i koji mu je dao tablice zaveta. Tako je i Svetom Pahomiju Angel Gospodnji dao tablice monaškog ustava, zakona po kome mi živimo, odnosno trebalo bi da živimo, i dao mu je izgled obraza monaškog, velikog angelskog lika, skime monaške, koja do danas ostaje nepromenjena. Postoji jedna nit, bez obzira na sve vihore istorijske kroz koje prolazi crkva, nit živa, zato što je crkva živa i vrata Adova neće joj nauditi, ta živa nit večno živog monaštva postoji sve do današnjeg dana. Zašto? Zato što je uvek bilo ljudi koji su sledili onim temeljima i postavkama koje je još Sveti Pahomije ustanovio i držali tu nit neokrnjeno. Tako je i do nas došla ta tradicija i preko ove generacije monaštva koje je živelo u ono teško posleratno vreme. I na njihovom temelju mi stojimo, a pre svega na temelju onoga što je činio i kako je živao prepodobni Ava Justin, kako je rečeno, kako je rekao otac Georgije Kapsanis, da zapravo cela srpska crkva na neki način treba nadu da polaže na taj jedan grob. I zaista to je istina, kako je život zasijao iz groba Hristovog, tako iz grobova prepodobnih otaca sija život svima nama. I iz groba prepodobnoga Ave Justina i blažen uspomen oca našega Pajsija, koji je uz veliki trud i stradanje postavio temelje monaške u ovoj bogospasavanoj eparhiji, i to temelje takve da zaista u njima prepoznajemo ono što je živo, autentično, bez obzira na to kakvi god da smo mi danas. Bez obzira na to koliko god da smo slabi i naš život deluje promašen. Taj utisak da je naš monaški život promašen, da jednostavno nekad imam utisak da smo se tu zatekli pa nemamo kuda, kao i apostoli koji su pitali Gospoda, kad ih je on pitao da nećete vi da odete, a oni su rekli: kuda da odemo, ti imaš reči večnog života. Često imam utisak da monasi nemaju kuda da idu, zato što su ranjeni ljubavlju prema Hristom, duboko su je doživeli, i to na konkretan način, na određenom mestu, preko određenih ljudi, ali su razapeti između onoga što je realnost njihovog življenja, koja ni po čemu ne može spolja posmatrano da se dovede u vezu sa valjanim monaškim životom. I eto baš tu se rađa i uteha. Tamo gde sve počinje, tu se daje i nama monasima protoevanđelje, monaško prvo evanđelje. Kada su Adam i Eva otpali od punoće Božje blagodati, kada su narušili opšte žiće sa Bogom i bili isterani iz raja, tada je već bila prva blagovest. Tada je rečeno o tome da će se staviti, da će rod žene i rod zmije biti u ratu, ali da će seme ženino prevladati rod zmijin i da će mu stati petoma glavom. Eto tako, kroz ovo viđenje koje je već najavio otac Metodije, prepodobno Pahomija, ja sam sebi nalazio utehu i u tom viđenju i otkrovenju vidim kao jedno evanđelje, blagu vest monasima svih generacija do današnjega dana. Na kraju ću i to da vam pročitam, zato što mislim da je lepo i valjano, kako su to i činili moji prethodnici, da se zaključi ne svojim rečima i domišljanjima, nego onim što smo primili. Pročitaću taj odeljak iz žitija svetoga Pahomija, ali verovatno vi znate da je sveti Pahomije bio obremenjen pomislima o onima koji treba da budu njegovo potomstvo. Njega je mučila pomisao šta će biti sa monasima u generacijama koje će doći posle njega. I tugovao je zato što je video da već njegova bratija pati i boluje od različitih ljudskih bolesti i udaljava se od onog načina života koji je on provodio, koji je bio vrlo strog. I tada se desilo da on imao to viđenje provalije u kojoj su monasi zajedno bauljali i pokušavali neki da se domognu ivice te provalije i da iz nje izađu. Neki su padali pod teretom oni koji bi na njih pali sa viših delova te litice, a neki su bespomoćno ležali na dnu te litice. I mali broj oni koji bi iskreno zavapili Bogu, taj mali broj njih se spasavao. To je prepodobnog Pahomija toliko rastužilo i opteretilo i nije mogao sebi da nađe uteku, ali onaj koji jedini zapravo teši, jer po rečima apostola mi možemo da tešimo jedni druge samo onom utekom kojom nas same teši Bog, sam Gospod Hristos, živi Bog, mu govori u viziji, u javljanju, da ne tuguje i da će njegov porod biti spasen. Da će oni, baš zbog toga što neće imati rukovoditelja, kakav je sveti Pahomije, na kojem je mogu da se ugledaju, nego što će svojim trudom i posvećenošću do kraja pokušavati da sačuvaju svoj monaški život i opšte žiće pre svega, da će to zapravo biti uzrok njihovog spasenja. Ovo što sam parafrazirao iz žitija prepodobnog Pahomija, čini mi se da nam je svima potrebno kao nasušna hrana, svima koji želimo da provodimo monaško življenje. Zato što često nemamo oslonca u našem životu. Ne možemo, ako se poredimo sa postom, prethodnih generacija sebe da utešimo i vidimo da smo beznadežan slučaj. Ne možemo sebe da vidimo ni kao molitvenike koji noći provode u neprekidnoj molitvi. Nemar, lenjost su bolest savremenog doba i izgleda da je to nešto što sa tajnom bezakonja stalno napreduje. Veliki Dostojevski je rekao da će Antihrist da iskoči na pozornicu svetsku iz zeva velikog kao sav svet. U Ninije je praktično jedna reč pod koju može da se podvede savremeni život. Ljudi traže različite zanimacije, igračke, kotlove, egipatske, da taj bezdan i ponor u sebi što manje osjećaju. Monah je neko ko napušta Egipat i dolazi, prolazi pustinju, po rečima prepodobnog Jovana Lestvičnika, to i simboliše boravak u pustinji, tu borbu sa tom učmalošću i uninijem i napadi Amaličana. Ali to je jedini put kojim možemo da stignemo u obećanu zemlju. Obećana zemlja nas očekuje. I u pustinji javlja se Bog Izraeljev i to se javlja u saboru svetih. Javlja se Mojsiju i daje mu tablice zaveta, zakona, ali javlja se zajedno sa svim narodom. I kasnije u Skini, dok je se Mojsije molio u svetinji i nad svetinjama, slava Božija je osenjivala Skiniju i blagoslov i blagodat je prelazila i na narod sabran. Tako da je javljanje Božije vezano uvek za opšte žiće. Tajna nas je dovela do određenog čoveka. Ne možemo da shvatimo zašto smo došli, ja konkretno u manastir Dečani. Ne možemo sebi racionalno da objasnimo koja nas je to sila i tajna dovela do onoga koga smatramo svojim starcem. Ali, evo, zajedno sa vama duboko ispovedam to kao jedan od temelja svog življenja kao monah, a to potvrđuje zapravo i ovo što je većina vas govorila, da čovek mora da postoji na konkretan način, na konkretnom mestu, sa određenim ljudima. I tu da projavljuje tajnu Hristovu, koji se javio na jednom mestu, koji se javio apostolima, koji se tačno se zna na kom mestu se desila i tajna večera i silazak Svetoga Duha. Tako i mi treba da znamo gde je naša gora Sinaj, gde je naša gornica, gde se desio silazak Svetoga Duha, ako smemo tako smelo da kažemo, na nas. S druge strane, moja viđenje otpadništva, pakla, jeste zapravo otuđenost od moje bratije. Često sam imao neku vrstu agonije kada sam zamišljao situaciju u kojoj bi ja bio odvojen od episkopa Teodosija, koji nije samo meni episkop, nego mi je starac. I kada bih osetio da su mi vrata u manastiru Dečani na neki način zatvorena. Ja već 7 godina boraju u manastiru Draganac, gde sam poslat i trebalo je da privremeno boravim u njemu i da se vratim u Dečane. Formalno sam i dalje sabrat manastira Dečani, ali desila se, da kažem, jedna za mene još uvek tajna, da je i manastir Draganac, bez obzira na svu naše iskustvo, na to da smo zaista početnici, počeo da se razvija kao jedna nova monaška zajednica. I ja mogu samo da proslavim Boga zbog toga, i da se čudim njegovom milosrđu što preko i, da kažem, ljudi koji su i neiskusni i slabi, Bog čini čudesa. Eto, na neki način ta tajna koju sam ja doživeo u Dečanima se nekako širi. Sa druge strane, drugi deo moga vjeruju danas jeste bratstvo manastira Draganac. Ja ne mogu sebe da zamislim bez njih i bez tog bratstva. Bog sveti zna kuda će život da nas odvede, ali, eto to vam ispovedno govorim, da ako bi se desilo to da se na bilo koji način otuđim, kako od Dečanskog, tako i od bratstva manastira Draganac, to bi za mene bila slika pakla. Zašto? Zato što, kako rekao na početku, opštežiće je tajna postojanja, možemo da kažemo, i samoga Boga. I da je svaki manastir zapravo slika gde postoji jedna glava, jedno načalo, jedan početak, i to je onaj oko koga se okuplja bratija. Jedan starac oko koga postoji ne samo jedinstvo duha, nego zajedničarenje i u telu i krvi Hristove. I zato čini mi se da treba da cenimo tu tajnu u kojoj živimo, jer zaista mi živimo na saboru sveti, ne zato što smo mi sveti, Bog sveti je jedini koji zna ko smo i šta smo, ali pričešćujući se svetim tajnama mi se zaista osveštavamo. I tajna Hristova dejstvuje u svima nama, ma kako slabi da smo. Neka smo i poslednji, ali tajna Hristova zaista prebiva u nama i ne treba, čini mi se, vi ćete mi ispraviti, pod izgovorno vladnog smirenja da se udaljavamo od te prevelike tajne. Mi živimo u svetinji i živimo svetinjom. I jedino na svetinja drži na okupu. Ništa drugo osim živoga Gospoda Hrista nas ne drži u našim opštežićima. I ono monaško drevno, video si brata svoga, video si Boga, video si Hrista svoga, kako vreme prolazi, ne doživljavam kao psihološku doskočicu kojom bi se monah izbavio od osuđivanja brata, nego kao najdublju tajnu, da se Bog javlja kroz ljude, Bog se javlja u saboru svetih, Bog se javlja kroz našu braću i sestre. To je ono, čini mi se, čemu nas uči tajna opštežića. To je ono čemu bi trebalo da se vraćamo neprekidno i svakoga dana i da nam pruža uteku. Neka smo promašili, neka nisam uradio svoje molitveno pravilo, neka se prljam u različitim gresima, ali ona nit kojom se držim za život Boga jeste tvoja moja bratija, to su moje sestre, preko kojih, ako je duh zdrav, ja sam u zajednici sa punoćom crkve. Pokazatelj zdravog duha jeste ako neko može da živi u zajednici. Pokazatelj zdravog duha monaškog opštežića jeste da li su oni sposobni da opšte sa drugim opštežićem. Da li mogu drugo monaško opštežiće koje ima svoje osobenosti da prihvate bezrezervno, ne osuđujući, nego reći oni imaju taj dar, mi imamo ovaj dar. I da se radujemo jedni drugima i baš zbog toga što smo sjedinjeni u različitosti. Tako da, zapravo pravo postavka monaškog života, ako smijem da kažem, nas vodi ka rastu, meri rasta punoće Hristove, ka životu punoće crkve. Monah koji ne zna da komunicira sa ljudima iz sveta, ima određeni problem, po mom nekom iskustvu i shvatanju. Ne može i ne bi trebalo monaštvo da bude neko posebno hrišćanstvo, nego uzor svima ljudima. Naše opštežiće treba da bude pokazatelj i uzor porodičnim ljudima koji treba da očuvaju i unaprede svoja opšte žića, da bismo se svi zajedno našli u carstvu nebeskom, i oni koji su ovde nosili crnu rizu i oni koji nisu. Ideal bi bilo ono što govori Sveti Jovan Zlatousti, da nema potrebe za manastirima, nego da se u gradovima živi toliko sveto da ljudi nemaju razloga da iz njih odlaze. Zbog ljudske slabosti i palosti naše prirode i sklonosti njene, evo, u 4. veku Sveti Pahomije gradi prvi grad monaški. I u to vreme, znate iz Lapsajka, ona svedočanstva da su se gradovi ispraznili, pa da su monaška opšte žića u pustinjama procvetala. To je ono što sam želeo da vam kažem kao neki početak nekog promišljanja o ovoj svakako značajnoj temi, a ujedno čini mi se da treba jedni druge neprekidno da bodrimo i da tešimo utehom kojom nas same teši Bog. I želeo bih za kraj da vam pročitam ovo svakako nadahnjujući deo iz žitija Svetoga Pahomija Velikog, koje me je na neki način i nagnalo na ova razmišljanja, a vama kao samome Bogu prepuštam na sud i na rasuđivanje ove reči, i ujedno da vas zamolim da se pomolite za mene, jedni za druge da se molimo, jedni drugima da pomažemo, jedni druge da ispravljamo. I već ovo zajedništvo u liturgiji je meni mnogo značilo. Samo to što smo se sabrali i pričestili zajedno je dovelo do toga da osetimo jednu veliku radost, jednu veliku duhovnu utehu i novi podstrek. A u žitiju Svetoga Pahomija Velikog se kaže: kada je imao viđenje o monasima poslednjih vremena, u ponoći on ima da ovako viđenje vide, kao što sam kasnije kazivaše, duboku i mračnu provaliju i u njoj bezbrojno mnoštvo monaha, od kojih se mnogi mučaku da izađu iz mračne provalije, ali ne mogahu, pošto im drugi u susret silažahu u provaliju i ponovo ih strovaljivahu na dno provalije. Drugi pak, koji se nalažahu pod samim vrhom provalije i trebalo im je malo pa da izađu iz nje, iznenada se omicahu i survavahu se na dno provalije. A treći, vrlo nemoćni, valjaku se na dnu provalije. Četvrti pak, potresnim glasom vapijaku, samo malo njih sa velikim trudom na jedvite jade, izlažaku iz provalije i odmah ih svetlost obasijavaše. I kad bi u sebi prepodobni stade razmišljati o viđenju i postade mu jasno da će u poslednja vremena monasi biti nemarni, leni, pomračeni, padljivi, imaće samo obličje monaško. I mnogo plakaše zbog toga i govoraše Bogu: Gospode, svedržitelju, kada će tako biti? Zašto si onda dopustio da postoje opšte žiće i manastiri? Opomeni se zaveta tvoga, Gospode, kojim si obećao da ćeš čuvati do svršetka veka one koji tebi služe. Ti znaš, Gospode, da otkako primih monaško obličije, ja se svakda smiravak pred tobom i nikada dosita ne jedo hleba ili vode, ili se čega drugog dotica. Dok prepodobni tako govoraše, dođe mu s neba glas od Gospoda koji govoraše: ne hvali se, Pahomije, čovek si, nego moli oproštaj, jer sve postoji po mome milosrđu. Pahomije onda vrže sebe na zemlju i zavapi k Bogu: Gospode, oprosti mi i ne oduzmi dobra tvoja od mene, nego pošalji milosrđe tvoje meni nedostojno. Jer znam i ja, o Gospode, da bez tvoje pomoći sve postaje sakato i da tvoje milosrđe miluje sve i spasava na neispitljive načine. Dok se prepodobni tako moljaše, pred njega stadoše sveti svetloliki anđeli, a usred njih beše mladić neiskazane lepote koji sijaše jače od sunca, a na glavi mu beše trno venac, i podiga Pahomija sa zemlje, anđeli mu rekoše: pošto si molio da ti se pošalje milosrđe od Gospoda, evo milosrđa. Došao ti je Gospod sa trnovim vencem, sam Bog slave, Isus Hristos, jedinorodni sin očev koji je bio poslat u svet i bio raspet za vas. I Gospod reče Pakomiju, ne boj se Pakomije i budi hrabar, jer tvoje duhovno potomstvo neće prestati do svršetka veka. A mnogi od onih monaka koji će posle tebe biti, spasivši se mojom pomoći iz one duboke mračne provalije, pokazat će se veće od sadašnjih vrlinskih monaka. Jer današnji monasi rukovođeni i predvođeni, prosvećivani primjerom tvoga življenja, sijaju vrlinama. A monasi koji će posle tebe biti, koje si ti vide u mračnoj provaliji, nemajući takve nastavnike koji ih mogu izvesti iz onoga mraka, naporom svoje slobodne volje iskočit će iz tame i usrdno će ići svetlim putem mojih zapovesti i tako će mi ugoditi. Drugi pak spašće se mukama i bedama i sravnit će se sa velikim svetiteljima. Zaista ti kažem, oni će dobiti isto spasenje koje i sadašnji monasi koji žive savršeno, kao i sadašnji monasi koji žive savršeno i besprekorno. Rekavši to, Gospod uziđe na nebo i vazduh sijaše neiskazanom svetlošću slave njegove, a sveti Pakomije pavši na zemlju pokloni se Gospodu i slavljaše ga ustima i srcem, radujući se zbog preslavnog viđenja tog i ispunjujući se neizrecive sladosti od reči koje mu Gospod kaza. Hvala vam. Šta će biti sa monacima posljednice vreme? On nam je na neki način dao i nalog, ali nas je zadužio. Ponavljajući reči starca Georgija, izprobava prepozorni potavca, svi je život svima nama. To je s jedne strane nama nada da ima izlaske iz provodije, ali i duh da i mi donosimo godove duha, odnosno da imamo, da se potrudimo na tom nevažnom svjedočanstvu koje su nam donoseći te pobede duha ostali u našoj pesmi. Danas smo mnogo puta pomenuli prepoznanog oca Justina i njegov značaj za monaštvo i uopšte za ceo narod naš, ne samo srpski, nego sve pravoslavni, ali još jedna stvar je veoma bitna koju on radio, to je priređivanje vizija svetinja, evo, sad vidimo koliko su veliki pozori od tog njegovog grada, možemo znači, tamo vizija, eto da mi to tako se poučamo, zbog toga je opet sličan, također, mnogo značajan za nas, kod vizija svetinja.